ятӏонэ рэшъ тхьам цӏыфхэм хьакум зэратришӏыхьэрэр зафэ. Уахэт ущыщми нэмыкӏ зыгорэ бгъамысэмэ зэрэбгъэхъыежьын зишӏэп. Ар зэрэбгъэмысэрэмкӏэ о зыогъэмысэжьи сыда пӏомэ адрэр зэрэбгъэмысэрэ ӏофхэр ори ошӏэх. Ащ фэдэ ӏофхэр зышӏэхэрэм тхьам шъыпкъагъэм тетэу хьакум зэратришӏыхьащтыр тэшӏэ. Ау а ӏофхэр зышӏэхэрэр о бгъэмысэхэу щытпэтми ори ахэмэ ашӏагъэм фэдэу пшӏоу тхьам ихьакум къыптыримышӏахьынэу огугъагъ. Хьауми тхьам ишӏыгъэшхо, игушъэбэгъэшхо, ищыӏэгъэшхо зэмыпэсхо ара? Тхьам ишӏыгъэшхокӏэ уипсэкӏотхэм уафыкӏэгъожьынэу жьыгъо къызэрэпфигъафэрэр къыбгурыӏорэба? Ау уигурхъагъэкӏи угукӏэ уипсэкӏотхэм узэрафыкӏэмыгъожьырэмкӏи мафэу тхьам игубжыгъэ ихьакум зафэрэ къызылъэгъощтым дэжь тхьам губжыгъэ къыптырилъхьащтым хэогъахъо. Тхьам хэти ӏофхэу ышӏагъэхэм яфэшъуашэр игъэгъотыжьыщт. Шӏушӏэным ыуж имыкӏыхэу щытхъушхом лъытэныгъэшхом мылӏэныгъэм ауж итхэм мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ аритыщт. Ау цӏыфхэу зыгъэкъайгъэхэу шъыпкъагъэм фэмыӏорышӏэхэу бзэджагъэм зезытхэрэм тхьам игубжышхо къалъигъэсыщт. Тхьам хэти бзэджагъэ зышӏэрэм гузэжъогъурэ гухэкӏыгъурэ къылъигъэсыщт. Апо джыртым етӏанэ мыджыртым. Ау тхьам хэтэуи шӏу зышӏэрэм щытхъу лъытэныгъэ гупсэфыныгъэ къылъигъэсыщт. Апо джыртым етӏанэ мыджыртым. Сыда пӏомэ тхьэр цӏыфхэм ятеплъэ емыплъэу цӏыф пстэури изэфэдэхэу щытых. Пегъэмбар мусэ итэурат хабзэ зимыӏэхэу псэкӏот зышӏэгъэ цӏыф пстэуми итэурат хабзэр емыӏагъэ пэтми кӏодыжьыщтых. Тэурат хабзэм ӏэкӏэгъэчӏэтхэу псэкӏот зышӏэгъэ цӏыф пстэури тэурат хабзэм тетэу тхьэм ӏэгъэмысэщтых. Сыда пӏомэ тэурат хабзэм итхэр зэхэзыхэрэр арэп тхьэм дэжькӏэ шъыпкъагъэ зиӏэхэр. Тэурат хабзэм итхэр зэгъэцакӏэхэрэр арынахь. Хымэ лъэпкъхэм ащыщхэу тэурат хабзэр зимыӏэхэм гурыӏоныгъэу ахэлъымкӏэ тэурат хабзэм итхэр зэгъэцакӏэхэкӏэ тэурат хабзэр ямыӏэ пэтми хабзэр зыфэдэр зэрашӏэрэр къагъэлъагъо. Сыда пӏомэ тэурат хабзэм иунашъохэр агухэм арытхагъэхэу зэрарылъхэр ацӏыфхэм къагъэлъагъо. Арэущтэу зэрэщытыр агухэми къаушыхьаты ацӏыфхэм ягупшысэхэмкӏи зэ загъэмысэ зэ загъэхые. А ӏофыр арэущтэу зэрэщытыр нафэ хъущт. Къэбарышӏу згъэӏурэм тетэу цӏыфхэм агухэм арылъшэфхэм тхьам Иисус Христос хьакум зыщатырригъэшӏыхьащт мафэм дэжь. Джыртхэмрэ тэурат хабзэмрэ. Сэ сыджырт оӏо. Тэурат хабзэм ущагугъэ ыкӏи тхьэр сэшӏэ пӏозэ ущатхъужьы. Тэурат хабзэм итхэр зэрэуагъэшӏагъэм пае тхьэр зыфаер ошӏэ, дэгъур зыфэдэри зэхэпшӏыщын плъэкӏыщт. Шӏэныгъэ пстэури шъыпкъагъэ пстэури зэрыт тэурат хабзэр опӏэилъэу нэшхом уряпэрытэу шӏункӏыгъэм хэтхэми урянэфынэу ущагугъэжьы. Шӏэныгъэ зимыӏэхэм агур згъэӏощтыр орэу, ныбжьыкӏэхэми ӏофхэр языгъэшӏэщтыр орэу узыщагугъэжьы. Нэмыкӏрэ цӏыфым ӏофхэр еуагъашӏэх, опшъхьэ еуагъашӏа? Цӏыфхэр мытыгъонхэу яоӏо, опшъхьэкӏэ отыгъуа? Зинэ умышӏэ цӏыфхэм яоӏо, опшъхьэкӏэ зинэ ошӏа? Тхьэнэпцӏхэм ашӏэ теплъэхэр зэпэсхэрэп, тхьэнэпцӏхэм ашӏэ теплъэхэр зэрыт унэхэр опшъхьэкӏэ охъункӏэха? Тэурат хабзэр зэриуӏэм пае узыщатхъужьы. Ау тэурат хабзэм итхэм узэрэтекӏырэмкӏэ тхьэр огъэпыута? Тхьам игушыӏэтхыгъэхэм зэрарытым фэдэу шъошх пае хымэ лъэпкъхэм щыщхэр тхьэм ыцӏэ яхъуаных. Сунэт уашӏыгъэу щытынымкӏэ иӏ тэурат хабзэм итхэр зыбгъэцакӏэхэкӏэ. Ау тэурат хабзэм итхэм уатекӏымэ сунэт уашӏыгъэу ущыт пэтми сунэт уамышӏыгъэм уфэд. Сунэт амышӏыгъэ цӏыфым тэурат хабзэм иунашъохэр ыгъэцакӏэхэмэ сунэт амышӏыгъэу щыт пэтми тхьэм ар сунэт ашӏыгъэ цӏыфым фэдэу лъытэнба? Ащыгъым зыпхъымкӏэ сунэт амышӏыгъэ цӏыфэу тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакӏэрэм о сунэт уашӏыгъэр уигъэмысэщт. Сыда пӏомэ тэурат хабзэ тхыгъэр опӏэилъэу ыкӏи сунэт уашӏыгъэу ущыт пэтми тэурат хабзэм итхэм уатекӏы? Сыда пӏомэ итеплъэкӏэ джыртым фэдэу къэлъагъур арэп джырт шъыпкъэу щытыр? Сунэтэу пкъым къыхэщэу ашӏэрэри арэп сунэт шъыпкъэу щытыр. Ау جورت سپخو شیتر گوچه جورتو شیتر ار سنت سپخو شیتر سنتو گم یلتر ار ار زبخو پیچر ار تخوا گرو عرب تحمل سلاب ارنح اشفده چقسم یشید خود صفم دش پیچرب تحمل دش قیچنح